2023 roku. Szczegóły oraz taryfę opłat znajdziesz na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 28 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Chcemy, żeby Ukraina miała klarowną perspektywę dołączenia do NATO, mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentami Ukrainy i Litwy. Pierwszą kampanię czołgów Abrams oficjalnie rozładowano w porcie w Szczecinie. Niemiecki rząd zmienia zdanie i nie jest już chętny, żeby pieniądze rosyjskich oligarchów przekazać na odbudowę Ukrainy, donoszą niemieckie media. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wspólnie z przywódcami krajów wschodniej flanki NATO robi wszystko, aby szczyt sojuszu w Wilnie był decyzyjny i wzmocnił bezpieczeństwo naszej części Europy. W Kijowie trwa spotkanie Trójkąta Lubelskiego prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. Andrzej Duda podkreślił na konferencji prasowej, że chce, aby Ukraina miała klarowną perspektywę wejścia do sojuszu. Prowadzimy w tych sprawach rozmowy z naszymi sojusznikami. Mieliśmy spotkanie w ramach bukaresztańskiej dziewiątki państw Europy Centralnej należących do NATO 3 tygodnie temu. Ja 2 tygodnie temu odbywałem także spotkanie w formule Trójkąta Weimarskiego. Prezydent Andrzej Duda mówił, że jednym z tematów rozmów była relokacja tzw. Wagnerowców na Białoruś. Podkreślił, że nie jest znany cel zapowiedzianego przez białoruskie i rosyjskie władze przeniesienia najemników. To jest sygnał dla nas bardzo znaczący, do którego uważamy, że powinno zdecydowanie odnieść się NATO, z tego względu, że staje pod wielkim znakiem zapytania, jaki jest cel tej relokacji, czemu mają służyć wojska grupy Wagnera, de facto w związku z tym wojska rosyjskie, cóż tu wiele mówić, właśnie na Białorusi. Wizyta prezydenta Polski w stolicy Ukrainy związana jest także z uczczeniem Ukraińskiego Dnia Konstytucji i konsultacjami dotyczącymi sytuacji na froncie. 14 czołgów Abrams jest już w Polsce. Pierwszą kompanię Abramsów oficjalnie rozładowano w porcie w Szczecinie. Czołgi trafią na wyposażenie warszawskiej brygady pancernej, która wchodzi w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Amerykańskie czołgi wzmocnią potencjał odstraszania, powiedział obecny przy rozładunku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To ważny dzień dla polskiej armii i dla jednostek pancernych, mówił w szczecińskim porcie minister Mariusz Błaszczak. Zwrócił uwagę na szybkie tempo dostaw i równie sprawny proces przeszkolenia pierwszych załóg. Dlatego, że razem z US Army zorganizowaliśmy Akademię Abrams i nasze załogi z pierwszej warszawskiej brygady pancernej już są przeszkolone. Szef MON zapowiedział też kolejne dostawy amerykańskich czołgów. Ta pierwsza kompania czołgów to 14 czołgów. W tym roku będziemy mieć czołgi kolejne, które będą tworzyły batalion czołgów Abrams. Dostarczone dziś Abramsy to wersja A1M1. To nieco starsze egzemplarze po modernizacji, których 116 sztuk zamówiliśmy na początku tego roku. Mają zastąpić poradzieckie czołgi, które przekazaliśmy ukraińskiej armii. Oprócz tego Polska zamówiła 250 Abramsów w najnowszej wersji SEPW-3. Dostawa tych maszyn rozpocznie się w przyszłym roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Niemiecki rząd sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń wojennych, mimo że wcześniej sam to zaproponował, donosi tygodnik biznesowy Wirtschaftswoche. Komisja Europejska od kilku miesięcy przygotowuje plan, który pozwoliłby przeznaczyć 300 miliardów euro rezerw Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej na pomoc dla Kijowa. W sensie prawnym Niemcy poruszają się na cienkim lodzie, gdyż wykorzystanie skonfiskowanych środków naruszyłoby prawo międzynarodowe, wskazuje tygodnik Wirtschaftswoche, dodając, że powstałby precedens mogący skłonić inne państwa do zdyskontowania go zgodnie z własnymi potrzebami. Jak się dowiadujemy, rząd federalny ma się obawiać nie tylko prawnych, ale też finansowych konsekwencji. Według niego ten precedensowy krok mógłby zostać wykorzystany na przykład przez Polskę, domagającą się od Berlina wypłacenia reparacji za straty poniesione w czasie II wojny światowej. Niemieccy politycy argumentują, że wykorzystanie zysków z obrotu rosyjskimi aktywami mogłoby też wpłynąć na wiarygodność euro. Minister Sprawiedliwości Niemiec, Marco Buschmann, powiedział, że przejęcie tych środków jest niemożliwe. Co ciekawe, jeszcze niedawno w wywiadzie dla dziennika Handelsblatt nie ukrywał chęci wykorzystania ich na odbudowę Ukrainy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Handel certyfikatami covidowymi pod lupą śledczych. Śledztwo prowadzone jest przeciwko 230 osobom podejrzanym o korupcję. To była zorganizowana grupa, która handlowała certyfikatami potwierdzającymi szczepienia przeciwko COVID-19. 14 osób zostało tymczasowo aresztowanych, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc. Wśród tych 230 osób są zarówno osoby, które nabywały takie świadectwa covidowe, ale są też osoby, które dokonywały wpisów, czyli miały dostęp do systemu. Są też wśród tych osób takie, które posiadały tytuły naukowe, doktora, profesora, więc skala korupcji jest naprawdę bardzo duża. Śledczy mają dowody i listę osób, które takie certyfikaty kupowały. Za zaświadczenie trzeba było zapłacić od kilkuset do 1000 zł. Zabezpieczono już ponad 3 miliony złotych, między innymi sztabki złota. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dziś nad Polską więcej chmur niż pogodnego nieba, no ale chwile ze słońcem się zdarzają, tak jak teraz nad Myśliwiecką. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na północy i Podkarpaciu, rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, miejscami burze, to właściwie w całej Polsce można napotkać. Temperatura od 18 do 22 stopni. W nocy miejscami na południu i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 do 16 stopni. Jutro też trochę chmur i po południu na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 20 stopni na południowym wschodzie do 26 w centrum, a więc cieplej niż dziś. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zwłaszcza w burzach. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 18. But you rub me the wrong way. Christoph Lyon w audycji popołudniowej. 11 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, wygląda na to, że unijna polityka klimatyczna obok zakazu sprzedaży aut spalinowych zakłada też radykalne działania na rzecz termomodernizacji domów, bloków czy kamienic. Niskoemisyjne lub wręcz bezemisyjne, takie mają być w cenie, te energożerne, wręcz odwrotnie, niesprzedawalne. Mamy już świadectwa charakterystyki energetycznej, bez której nie można sprzedać nieruchomości, ale to nie koniec. Są plany, by te budynki o najgorszych parametrach były objęte zakazem wynajmu i sprzedaży. Chyba że właściciele pójdą po rozum do głowy i zmodernizują nieruchomość, ocieplą, wymienią okna, wstawią odnawialne źródła ciepła i energii. Na ile to realny do wprowadzenia przymus? Sprawdził Kuba Witkowski. Załóżmy, że ktoś chce sprzedać dom. Ponad 300 metrów kwadratowych, dwa piętra i piwnica, a do tego 1000 metrów działki. Jednym słowem, kawał chaty. Domek jest wybudowany w latach 70. z cegły, kryty dachówką. To pan Waldemar, który nosi się z taką decyzją. No niestety dach już jest w tej chwili do generalnego remontu. Dom jest ocieplony, ogrzewanie gazowe, no i w rezerwie stary kocioł, stary piec węglowy. Dziś właściciel wystarczy, że wyrobi świadectwo charakterystyki energetycznej i może szukać nabywcy. To jest taki dokument, tłumaczył w Polskim Radiu wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, w którym osoba taka uprawniona opisze nasz budynek pod kątem takich wskaźników potrzebnej energii do utrzymania tego budynku. Ale niedługo, bo już po nowym roku, mają pojawić się kolejne certyfikaty. Klasy energetyczne budynku. Klasa ta A najwyższa ma odpowiadać tym budynkom bezemisyjnym. Wyjaśnia Maciej Surówka, szef Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Natomiast klasa G o tych najgorszych parametrach. Ma to jeszcze bardziej ułatwić zakup czy wynajem. Klient będzie wiedział, na jakie koszty eksploatacji się decyduje. To tak samo jak kupujemy samochód. Dodaje Paweł Gałka, prezes Polskiej Izby Audytorów Energetycznych. Ten nam się podoba, tamten nam się podoba, ale też wiemy, ile on będzie palił. Problem jednak w tym, że duża część budynków nie wypadnie tu najlepiej. Spodziewam się, że FG to tu będzie mieli dużo budynków właśnie o wysokiej emisji. A niestety Unia Europejska chce iść jeszcze dalej i zamierza zakazać sprzedaży i wynajmu takich budynków czy mieszkań. Parlament Europejski właśnie poparł pomysł przygotowania i wdrożenia odpowiedniej dyrektywy. Miałoby się to stać już za 7 lat. To nie jest realny zakaz w skali nawet Unii Europejskiej. Nie możemy zabronić handlu czy wynajmu budynkami, bo przecież my coraz więcej mamy budynków zabytkowych. Ale to dotyczy też całkiem nowych budynków. Taki budynek, który ma na przykład 10 lat czy 20, jego dostosowanie do obecnego standardu może być w ogóle nieopłacalne. Więc nie będzie nas mogła instytucja rządowa, przynajmniej tak uważam, zmusić do poprawiania jego standardu, gdzie na przykład okres zwrotu wyniesie 50 lat. Problemem może być tu też brak jednomyślności we wspólnotach mieszkaniowych czy spółdzielniach. Ja sam kilka lat temu próbowałem zmodernizować budynki nie na jakiejś tam małej wsi, miejscowości, tylko w Konstancinie pod Warszawą i niestety nie udało mi się uzyskać większości głosów, żeby taką termodernizację wykonać. Opowiada Piotr Bakun, zarządca i pośrednik nieruchomości. Po prostu ludzie nie chcieli z uwagi na wysokie koszty. Starsza pani, 80 parę lat, mówi: panie Piotrusiu, to jest dobry pomysł, ale ja mam 80 lat. Jak ja będę miała wyższy czynsz na fundusz remontowy o 50 zł, to mi na leki nie wystarczy. Wygląda więc na to, że czeka nas burzliwa dyskusja, a zakaz sprzedaży aut spalinowych to tylko jedna z wielu kontrowersji wokół unijnej polityki klimatycznej. Termomodernizacja. Coś, co można powiedzieć równa się nieuchronne? Zapraszam Państwa do dyskusji. 2 2 7 3. That's always undercover. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, wczoraj w jednej z dzielnic na obrzeżach Paryża rutynowa kontrola drogowa skończyła się tragicznie. 17-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Kiedy próbował uciec, został zastrzelony przez jednego z policjantów. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do internetu. Oburzeni mieszkańcy paryskich przedmieści wyszli na ulicę. O wydarzeniach minionej nocy w Paryżu opowiada minister spraw wewnętrznych Francji Gérard Darmanin. Hier à Nanterre, deux policiers de la DOPC, deux motards de la DOPC ont fait un contrôle routier. Wczoraj w Nanterre policjanci drogówki podjęli interwencję na osobie, która nie zatrzymała się do rutynowej kontroli drogowej. Szczegóły z interwencji zostaną potwierdzone przez toczące się śledztwo. Wszyscy widzieliśmy ten szokujący film, na którym padł śmiertelny strzał z broni palnej jednego z policjantów. Wczoraj wieczorem zaczęły się miejskie rozruby, które z tego miejsca chciałbym potępić. W całym kraju doszło do 31 zatrzymań. Na terenie Paryża ucierpiało 24 policjantów. Podpalono około 40 samochodów. Zdarzenia miały miejsce do godziny 3.30 nad ranem. Zmobilizowano 1400 policjantów na terenie całego kraju. Mam kolejną odsłonę kryzysu między siłami porządkowymi, policji, a mieszkańcami tzw. przedmieść francuskich. Tutaj chodziło o Nanterre. Łukasz Jurczyszyn, dyrektor brukselskiego biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Od czasu do czasu dochodzi do tragicznych zdarzeń wynikających z kontroli policyjnych. Może dochodzi do śmierci, tak jak w tym przypadku. Bywają konflikty, które się rozprzestrzeniają na całą Francję. Do tego doszło w 2005 roku. Takie zamieszki trwały tam 3 tygodnie. Napięcia pomiędzy tamtejszą społecznością a policją trwają od co najmniej 40 lat. W 1995 roku, inspirowany wydarzeniami z francuskich przedmieści, powstaje film Nienawiść Mathieu Kassovitza, który ilustruje problemy francuskich mniejszości etnicznych, wśród których panuje bieda i wysoka przestępczość. Gdy społeczeństwo upada, lecąc w dół, powtarza sobie: jeszcze jest dobrze, jeszcze jest dobrze. Na przestrzeni tych lat i tych problemów na tych terytoriach, często określanych jako terytoria bezprawia, problemy związane z bezrobociem, z nielegalnym handlem broni, narkotykami. Ta populacja Francuzów, głównie o korzeniach imigranckich, które zamieszkują te trudniejsze przedmieścia, to jest jakieś 5 milionów osób. To jest duża skala. W miarę pogarszania się tej sytuacji doprowadziło po pierwsze do podziału na my i on, czyli my mieszkańcy, którzy mają gorszą sytuację w życiu mieszkając w tych terytoriach. No i oni, już nie tylko policja, ale to jest ten bezpośrednia instytucja, z którą się spotykają na co dzień. Szerzej mówiąc, system, prawda? Państwo, instytucje państwowe po objęciu władzy przez prezydenta Emmanuela Macrona w wyniku jego rządów doszło do radykalnego pogorszenia się sytuacji. Policjanci w tym konflikcie bardziej bym powiedział, są wrażliwi na nadreagowanie momentami, na nielegalne działanie części obywateli Francji. Tematem zajął się Michał Kowarski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 23,5 minuty po 16. Wciąż niewiele wie, ufałam tak, iż teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć, nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcę. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit! Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Prawie 16.30. Jak się ma popołudniowy środowy szczyt na naszych ulicach? O tym Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Na początek autostrada A1 pomiędzy węzłami Piotrków, Trybunalski Zachód i Tuszyn. Tam drogowcy wyciągają z rowu pojazd ciężarowy. Zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Gdańska. Są korki. Na A4 pomiędzy węzłami Pietrzykowice i Wrocław południe po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i auta ciężarowego zablokowany jest lewy pas. Na A4 korkuje się również zjazd z A4 w Krakowie na węźle południe na siódemkę, a na siódemce między Myślenicami i Krakowem w Głogoczowie. Pojazd ciężarowy uderzył w bariery i zablokował lewy pas w stronę Krakowa. S5 województwo kujawsko-pomorskie między węzłami Żnin Północ i Pałuki w Sobiejuchach na 101 kilometrze. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Bydgoszczy. Sporo utrudnień na wjeździe do Gdańska trasą S6. Pomiędzy węzłami Rusocin i Gdańsk Południe mamy dwa wypadki. Jeden na wysokości miejscowości Juszkowo, a drugi w miejscowości Straszyn. Radio Nawigator Trójki. W 16:30 na zegarach, czas na wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wolny handel płodami rolnymi przez granicę z Ukrainą uda się przywrócić najszybciej, jak to możliwe. W Kijowie trwa spotkanie Trójkąta Lubelskiego, prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. Pytany przez dziennikarzy o kwestię importu ukraińskiego zboża, prezydent podkreślił, że najpierw pewne kwestie muszą zostać uporządkowane, a to wymaga czasu. Przedwczoraj przedstawiciele państw członkowskich zaakceptowali propozycję Komisji Europejskiej w sprawie pakietu finansowego za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Polscy rolnicy dostaną prawie 40 milionów euro. Przeniesienie się wagnerowców na Białoruś powinno przyspieszyć nałożenie kolejnych unijnych sankcji na reżim w Mińsku, komentują w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia dyplomaci z kilku krajów wspólnoty. Ta sprawa pojawi się na rozpoczynającym się jutro unijnym szczycie w Brukseli. Musimy pozostać czujni, bo rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera na Białorusi to potencjalne zagrożenie dla państw Unii z Europy Środkowo-Wschodniej, mówią anonimowo wysocy rangą unijni dyplomaci. Władimir Putin stał się pariasem na świecie, ale ciężko powiedzieć, czy jego pozycja wewnątrz Rosji została osłabiona w wyniku ostatnich wydarzeń, oświadczył prezydent USA Joe Biden. Przed swoim odlotem do Chicago odpowiedział w ten sposób na pytania dziennikarzy na temat sytuacji w Rosji. Wcześniej podkreślał, że Stany Zjednoczone nie miały nic wspólnego z buntem Jewginia Prigozina. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce.

baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ed Sheeran w audycji popołudniowej. Za 21,5 minuty, godzina 17, teraz odrobina sportu, bo ruszył trzeci turniej w ramach Ligi Narodów. No i nasze siatkarki, trzeba przyznać, rozpoczęły go z przytupem. Przegrały, ale po pięknym, zaciętym boju. Choć dziś po pięciosetowym meczu górą były Amerykanki, to trzeba stwierdzić, że Polki, które straciły prowadzenie w grupie, tanio skóry nie sprzedały, no a ręce same składały się do oklasków. Każda z nas, każda z dziewczyn zostawiła się serce na boisku. Walczyłyśmy do końca, nie można powiedzieć, że gdzieś tam odpuściłyśmy. Wątpliwości nie miała reprezentantka Polski Magdalena Jurczyk. Wtóruje jej były siatkarz, dziś wciąż grający ekspert telewizyjny Zbigniew Bartman. Panie zgotowały nam fenomenalne widowisko. Już trzecia akcja meczu, która trwała 44 sekundy, pokazywała, że to jest spotkanie dwóch najlepszych zespołów w Lidze Narodów. Dramaturgia, wrzenie, emocje. W tym meczu było po prostu wszystko. Trener ze Stanów Zjednoczonych w tym secie zmienił też kilka zawodniczek, musiałyśmy się zaadoptować. No i w tym trzecim, czwartym secie pokazałyśmy, że już możemy walczyć na równi. Doprowadziłyśmy do tego tiebreaka, w którym prowadziłyśmy co prawda 6-3, ale nie udało nam się utrzymać tego prowadzenia. Piąty set skończył się wynikiem 14-16. Zbigniew Bartman nie mógł się nachwalić podopiecznych trenera Stefano Lavariniego. Świetna Madzia Stysiak, 28 punktów. Świetna Agnieszka Korneluk, 19 punktów. Bardzo dobre zawody Martyny Łukasik, bodajże 16 punktów. Martyna Czerniańska, która dała bardzo dobrą zmianę, szczególnie w czwartym secie za Oliwkę Różański i w dużej mierze przyczyniła się do zwycięstwa właśnie tego czwartego seta. Tutaj można chwalić Marię Stenzel, która broniła padami a la Szczupak, kopnięciami, przeskakiwała trybuny. Przegrać taki mecz to jak wygrać. Ta porażka nie boli, wręcz przeciwnie, buduje, bo widzieliśmy, że nasze panie grają już światowej klasy siatkówkę. A w takich starciach na szczycie decydują niuanse. 14-13 dla Polek w bloku, po 42% skuteczności ataków. Główna różnica dzisiaj w zagrywce. Biało-czerwone 16 błędów przy 7 pomyłkach Amerykanek. Magdalena Jurczyk deklaruje, że jej drużyna broni nie składa. Oczywiście chcemy wrócić na zwycięską ścieżkę i zrobimy wszystko, żeby właśnie wygrać nie tylko ten mecz z Niemkami i również też dwa kolejne. No cóż, trzeba zapomnieć to, co było i iść dalej do przodu. Jeśli ktoś narzekał na różnicę czasu z Koreą i wczesny mecz o 8.30, no to jutro, proszę Państwa, jeszcze wcześniejsza pobudka. O 5.00 gramy z Niemcami. Potem jeszcze będą spotkania z Bułgarią, też o 5.00 i z Koreą Południową. W tym wypadku będziemy mogli się wyspać. Mecz dopiero w niedzielę o 7.00. Mecz naszych siatkarek oglądał Dariusz Urbanowicz. Chodzi o to, by go zdjąć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czyli grupa The Police. Zapraszamy do trójki za 12,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, agencja Standard & Poor's oceniła polską gospodarkę. Polska jest bezpiecznym miejscem do inwestowania. Inflacja nie odpuści zbyt łatwo, ale nasza gospodarka urośnie nieco bardziej niż we wcześniejszych prognozach. Tak wynika z najnowszego ratingu dla polskiej agencji S&P Global. W raporcie pojawia się też intrygujący wszystkich mających kredyty czy lokaty temat obniżek stóp procentowych w Polsce. Szczegóły zna Marcin Jagiełowicz. Jedna z trzech najważniejszych agencji ratingowych utrzymała swoją ocenę dla Polski na poziomie A-, a to znak dla zagranicznych inwestorów, że co do zasady, nasz kraj jest dla nich bezpieczny. Rating to jest ocena wiarygodności. Ona może dotyczyć państw, może dotyczyć firm, może dotyczyć różnego rodzaju papierów wartościowych, obligacji, akcji, ale to jest przybicie takiej pieczątki, że coś jest bezpieczne albo nie jest bezpieczne. Mówi mi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Ekonomiści przybijający takie pieczątki nie są bardzo skorzy do zmiany zdania i robią to raczej powoli. Agencje ratingowe generalnie późno zmieniają prognozy i są takimi statkami, które wolno skręcają. Tak mówi mi Piotr Bartkiewicz, analityk Pekao S.A. Korekta dotyczy PKB, który ma w tym roku urosnąć o 1,1%. Polska zdaniem S&P pozytywnie wyróżnia się na tle naszego regionu. Naszej gospodarce pomagają inwestycje i eksport. Agencja uznała też, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe w naszym kraju. To o tyle ciekawe, że w tej kwestii ekonomiści w Polsce są właściwie podzieleni 50 na 50. Trzymając się tego, co Narodowy Bank Polski mówił, w ostatnich miesiącach potrzebne są dwa warunki, czyli spadek inflacji do poziomów jednocyfrowych na jesieni czy po wakacjach, co jest bardzo prawdopodobne i większość prognozujących się tego spodziewa. I prognozowany dalszy spadek inflacji w 2024, co też jest bardzo prawdopodobne. Ale czy ostatecznie Rada zdecyduje się na taki ruch już w tym roku? Piotr Bartkiewicz wskazuje listopad jako możliwy termin obniżki stóp. To będzie początek cyklu, to nie będzie izolowana decyzja. To będzie raczej pierwsza decyzja z serii, która można sprowadzić nawet głębiej niż w tym momencie się sądzi, bo wydaje się, że konsensus jest bardzo zachowawczy pod tym względem. Zakłada, że to poziom stóp procentowych na koniec przyszłego roku to będzie jakieś 5-5,5%. Naszym zdaniem to będzie bliżej 4%. Inflacja w tym roku zdaniem S&P ma być cały czas wysoka. Średnio wyniesie w tym roku ponad 12%, w przyszłym ponad 6%. Wielkich ratingowych zmian nie ma się więc co spodziewać, chyba że nastąpiłby jakiś ogromny przełom na ukraińskim froncie, albo doszłoby na przykład do poważnego zaognienia stosunków z Unią Europejską. Gdyby S&P obniżyło nam rating albo podwyższyło nam rating, gdyby zanim poszła chociaż jedna z tych dwóch agencji, czyli Fitch i Moody's, to na przykład oznaczałoby, że Polska musiałaby więcej płacić za pożyczanie pieniędzy albo mniej płacić za pożyczanie pieniędzy. Przełożyłoby się to na przykład koszty pożyczania pieniędzy przez polskich przedsiębiorców. Także to są ważne, ważne decyzje. Ostatnio także agencja Fitch utrzymała swoją ocenę dla naszego kraju, a minus z perspektywą stabilną. W raport agencji S&P Global wczytał się Marcin Jagiełowicz. Tu Trójka, audycja popołudniowa.